Book 2 97 97 أدوات الوصل 4 كافشيربي მეოთხე كافشيربي 4 لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحاً. ماس دايزينا ميوخيداواتي ميسا روم تلفزيوري چارتولي إيقو. لقد ظل باقياً مع أن الوقت كان متأخراً. إس كيدف دارچا მიუხედავად იმისა, რომ გვიანი იყო. ის კიდევ დარჩა მიუხედავად იმისა, რომ უკვე გვიანი იყო. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. ის არ მოვიდა მიუხედავად იმისა, რომ მოვილაპარაკეთ. ის არ მოვიდა მიუხედავად იმისა, რომ მოვილაპარაკეთ. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. ტელევიზორი ჩართული იყო. მიუხედავად ამისა, მაინც ჩაეძინა. ტელევიზორი ჩართული იყო. მიუხედავად ამისა, მაინც დაეძინა. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. უკვე გვიანი იყო. მიუხედავად ამისა, მაინც დარჩა. უკვე გვიანი იყო. მიუხედავად ამისა, ის მაინც დარჩა. لقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي. ჩვენ მოვილაპარაკეთ. მიუხედავად ამისა, ის მაინც არ მოვიდა. ჩვენ მოვილაპარაკეთ. მიუხედავად ამისა, ის მაინც არ მოვიდა. مع انه ليس لديه رخصة قيادة الى انه يقود السيارة. მიუხედავად ამისა, რომ მას არ აქვს მართვის მოწმობა, ის მაინც ატარებს მანქანას. მიუხედავად იმისა, რომ მას არ აქვს მართვის მოწმობა, ის მაინც ატარებს. مع ان الشارع زلق الى انه يقود بسرعه. მიუხედავად იმისა, რომ გზა მოყინულია, ის მაინც სწრაფად მოძრაობს. მიუხედავად იმისა, რომ გზა მოყინულია, ის მაინც სწრაფად მოძრაობს. مع انه سكران الى انه يركب دراجة. მიუხედავად იმისა, რომ ის მთრალია, ველოსიპედით მიდის. მიუხედავად იმისა, რომ ის მთვრალია, ველოსიპედით მიდის. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. მას არ აქვს მართვის მოწმობა. მიუხედავად ამისა, ის მაინც ატარებს მანქანას. მას არ აქვს მართვის მოწმობა. მიუხედავად ამისა, ის მაინც ატარებს მანქანას. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعه كبيره. გზა მოყინულია. მიუხედავად ამისა, ის მაინც სწრაფად მიდის. გზა მოყინულია. მიუხედავად ამისა, ის მაინც სწრაფად მოძრაობს. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. ის მთვრალია. მიუხედავად ამისა, ის მაინც მიდის ველოსიპედით. ის მთვრალია. მიუხედავად ამისა, მაინც მიდის ველოსიპედით. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. إس ვერ პოულობს სამსახურს მიუხედავად იმისა, რომ განათლებულია. إس ვერ პოულობს სამსახურს მიუხედავად იმისა, რომ განათლებულია. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع ان عندها الام. ის არ მიდის ექიმთან მიუხედავად იმისა, რომ ტკივილები აქვს. ის არ მიდის ექიმთან მიუხედავად იმისა, რომ მას ტკივილები აქვს. انها تشتري سياره مع ان ليس عندها نقود. ის ყიდულობს მანქანას მიუხედავად იმისა, რომ ფული არ აქვს. ის ყიდულობს მანქანას მიუხედავად იმისა, რომ ფული არ აქვს. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. ის განათლებულია. მიუხედავად ამისა, ვერ პოულობს სამსახურს. ის განათლებულია, მიუხედავად ამისა, ვერ პოულობს სამსახურს. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. მას ტკივილები აქვს, მიუხედავად ამისა, არ მიდის ექიმთან. მას ტკივილები აქვს, მიუხედავად ამისა, არ მიდის ექიმთან. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سياره. მას არ აქვს ფული, მიუხედავად ამისა, ყიდულობს მანქანას. მას არ აქვს ფული, მიუხედავად ამისა, ყიდულობს მანქანას.